federalisht qëndrojnë haps. Dhe manitem kur mahitem se habitem për stuhi që mjapin kaps. Konspirativisht tentoj t'ja tentoj tentativa që ma shporin kalkulimin më një laps. Dekorativisht nuk ndërmarr ma asnjë hap. Dhe qortohem kur mundohem të afrohem dhe palohem në dollap. Shkurtimisht jam i vogël dhe i trash. Dhe shkallmoj kur tentoj të sturboj duke menduar tjetrën bash. Duke menduar tjetrën bash. Duke menduar tjetrën bash. Ajo ma nuk ma don, nuk ma përvidhet ma përkën.